op de prestatie en topsport en dat daarvoor bijna het menselijke moet wijken. Ja, er waren meiden die waren al een jaar niet ongesteld geweest. Ik heb meiden zien overgeven. Het ging veel te ver. En dus gooit sportorganisatie NOC-NSF het roer om in aanloop naar de Olympische Spelen volgend jaar. Niet de medailles zijn nog het allerbelangrijkst, maar de sporter moet weer centraal komen te staan. Is deze omslag broodnodig of is dit de doodsteek voor de Nederlandse sportprestaties? Dat hoort u zo meteen. Maar eerst naar de Noordzee. Daar woedt boven de kust van Ameland al dagen een grote brand op een car carrier. Een groot schip met duizenden elektrische auto's aan boord. De ramp vestigt opnieuw de aandacht op de zuidelijke zeevaartroute waar het schip op voer. Want die ligt vlak langs de Waddeneilanden. Moet die route gesloten worden voor de scheepvaart? Ik ga erover praten met de burgemeester van Ameland, Leo Pieter Stoel. En met Jan Valkier. Hij is voorzitter van de KVNR, de branchevereniging voor de scheepvaart. Welkom beiden. Burgemeester Stoel, dan begin ik bij u. Wat is de laatste stand van zaken met het schip? Ja, wat ik heb begrepen is dat het schip nog steeds drijvende is en nog steeds brandt. Maar dat de brand wel iets minder wordt. Dat er op dit moment een stabiele situatie is. Wat merkt u van de situatie onder de eilandbewoners van Ameland? Ja, enerzijds gelatenheid, want men heeft veel vertrouwen in de organisaties die nu bezig zijn met het schip om die brand uiteindelijk uit te krijgen. En anderzijds ook wel van, goh, wat zou er kunnen gebeuren en hoe moeten we daarmee omgaan? En wat zou er kunnen gebeuren? Dat zijn natuurlijk scenario's waar we in ieder geval vooraf over proberen na te denken. Op dit moment gaat het goed. Dus laten we hopen dat het schip blijft drijven en dat er niks uit het schip gaat wegvloeien. Maar het zou denkbaar zijn dat er bijvoorbeeld olie uit het schip komt of andere stoffen. En daar wil je dan wel alvast over nagedacht hebben, over hoe dat opgeruimd kan worden en hoe je dat aan moet pakken. Daar heeft u dan scenario's voor klaar liggen, mocht die situatie zich voordoen. Dat is nu niet het geval. Demissionair minister Harbers heeft vandaag aangegeven dat als er brandstof gaat lekken, dat het zich naar het noorden verspreidt, dus niet richting de Waddeneilanden. Dat gaat dan vanwege de wind- en golfrichting, zegt hij. En er ligt ook nog een boot bij om olie af te vangen, mocht dat nodig zijn. Dat lijkt me wel geruststellend, hè? Ja, met name dat laatste, daar ben ik blij mee dat dat schip daar ligt. Die kan snel ingrijpen als er iets gebeurt. Want ook naar het noorden toe is natuurlijk geen olie gewenst in de Noordzee. Nee. Er worden scenario's ook gemaakt om te kijken hoe de stromingen zijn. En afhankelijk van windrichting waar dat dan naartoe zou stromen. Dat zijn natuurlijk modellen. Je moet klaar zijn voor de situatie dat het misschien net iets anders loopt dan het model uitgerekend heeft. Ja, het is niet de eerste keer dat het misgaat op de Noordzee boven de Waddeneilanden. Kunt u ons even meenemen naar wat daar eerder zich heeft afgespeeld? Ja, nou, we kennen natuurlijk al lang het bestaan van jutters op de eilanden die er als kippen bij zijn als er het een en ander op het strand aanspoelt. En dat gebeurt toch met enige frequentie. De laatste grote keer was de MS Zoe in 2019, waar een ruime 300 containers van een containerschip afvielen. Een containerschip wat ook in deze route voer op dat moment men dan met stormachtig weer. Ja, en dat is ook de reden dat u zich zorgen maakt over deze vaarroute. Nou, het is een hele drukke vaarroute. Er gaat heel veel scheepvaartverkeer ten noorden van de Waddeneilanden langs. We hebben natuurlijk het werelderfgoed Wadden als natuurgebied. We hebben onze eilanden met natuur waar we toch wel heel zorgvuldig mee om willen gaan. En daar horen geen rare spullen in, zoals we dat hebben gezien bij de containers die in zee kwamen en van alles lieten aanspoelen. En daar hoort ook geen olie in thuis. Nee, meneer Valkier, voorzitter van de branchevereniging Zeescheepvaart, goedenavond. Goedenavond. Hoe zit het nou precies op de Noordzee boven die Waddeneilanden? Want je hebt dus een noordelijke en een zuidelijke vaarroute, hè? Klopt. De schepen kiezen natuurlijk de meest efficiënte route. En er zijn inderdaad twee lanes, zoals dat heet, de noordelijke en de zuidelijke. En afhankelijk van waar je naartoe moet. En Hamburg is natuurlijk een drukke haven. En er gaat veel verkeer naar Hamburg toe, ook vanuit Rotterdam. En dan wordt de zuidelijke route gekozen. Overigens is naar aanleiding van de MSC Zoe is toen wel een verandering gekomen dat bij zeer slecht weer grote containerschepen dan wel de noordelijke route nemen om te voorkomen Wat er toen gebeurd is in 2019. Ja, vanaf windkracht 5 is dat, hè? Of bij golven vanaf 5 meter. Dan worden schepen langer dan 300 meter en 40 meter breed. Worden dan geadviseerd om die noordelijke route te bewaren. Ja, dit schip overigens was wat korter, de 200 meter. En er waren ook niet dermate hoge golven. Maar het is ook een heel ander voorval. Hè? In de vorige keer was het natuurlijk containers die overboord sloegen. Dit is natuurlijk een heel ander verhaal. Dit is natuurlijk een schip wat in brand staat. Dat is iets heel anders. Ja, die zuidelijke zeevaartroute, dat noemt u. Dat is dus een hele belangrijke route eigenlijk. Zeker voor schepen richting Hamburg en Bremen. Klopt. Economisch gezien dus het meest voordelig. Nou, ik heb het even vanmiddag op kantoor laten uitrekenen. Inderdaad, als je van Rotterdam naar Hamburg zou varen, dan scheelt dat 15-20% in zeemijlen. Dus die moet je dan varen. Dus dat kost tijd, kost brandstof, is ook uitstoot. Hè? Dus het is het meest efficiënte om toch die zuidelijke route te gebruiken. En daarnaast wordt ook de noordelijke route veel gebruikt. Dus het scheepvaartverkeer moet natuurlijk ergens naartoe. Als je alles op de noordelijke route zou zetten, zou het wel ook wel heel druk worden op de noordelijke route. Ja, maar het is dus op beide routes is het druk. Is het te druk of is dat op dit moment te doen? Nee, het is zeker te doen. En kijk, veiligheid staat voorop. Hè. Laten we dat even helder hebben. En het is ook buitengewoon triest wat er gebeurd is op de car carrier. Maar druk, het is gewoon goed gecontroleerd. En is het veilig, die zuidelijke route? Wij denken van wel. Ja. Het is natuurlijk nogmaals heel erg te betreuren dat dit gebeurd is. Maar het is een ongeluk met een lading die eigenlijk een beetje nieuw is in de wereld. Hè? Elektrische auto's die vervoerd worden op schepen. Ik denk niet dat we de twee problemen zozeer moeten gaan vermengen. De oorzaak van deze brand ligt naar alle waarschijnlijkheid op het schip zelf. Het heeft niks met de route te maken. Burgemeester Stoel, toch zegt u, aandacht is belangrijk voor dit probleem. Want u ziet dus die schepen het liefst allemaal via die noordelijke vaarroute voorbij komen. Ja, misschien iets een nuancering. Laten we beginnen met het feit dat het zo moet zijn dat die schepen veilig varen. Dat er geen containers af kunnen vallen. En dat er geen lading aan boord van zo'n schip, geen auto's die aan boord van zo'n schip zitten, in de brand kunnen vliegen. Ja. En als dit gebeurt, dat de consequenties daarvan beperkt zijn. En vanuit die laatste gedachte kom ik tot de conclusie dat het beter is om de noordelijke route te volgen. Hoe verder van de Waddeneilanden af, hoe verder van de Waddenzee, hoe meer tijd om in te grijpen als het misgaat, hoe kleiner de kans dat we allerlei troep op de eilanden krijgen of rare zaken in de Waddenzee. Ja, dus het gaat u niet om die route aan zich of de manier waarop die is aangelegd, maar puur op de afstand met de Waddeneilanden. Ja, en natuurlijk het feit dat de MSOI duidelijk een voorbeeld was van een schip wat te groot was voor deze route in die omstandigheden. En vandaar ook dat daar nu waarschuwingen zijn en adviezen zijn dat dit soort schepen niet door de zuidelijke vaarroute kunnen onder bepaalde omstandigheden. Dat zijn helaas alleen nog maar waarschuwingen. Wat ons betreft mag dat een gebod zijn, zowel van de oostzijde als aan de westzijde, dat dit soort grote schepen in die condities daar niet mogen varen. Nou ja, dit schip valt daar dus niet onder die regels die er nu zijn opgesteld. Klopt, dit schip is kleiner, is ook geen containerschip, is een ander type schip. Maar nog steeds ook hier veiligheid voorop. Als er iets misgaat, dan moet sneller ingegrepen kunnen worden. Dan moet het niet zo uit de hand kunnen lopen als het nu loopt. Ja, meneer Valkier, economisch belang is mooi, maar veiligheid voor alles. En hoe verder weg van het land, hoe meer tijd om iets te kunnen doen als het misgaat. Ja, dat zie ik heel anders. Ik denk dat de bemanning gisteren aan boord van dat schip ook blij was dat ze dicht onder de kust waren en dat er heel snel hulptroepen naartoe konden, dat de redders, de KNRM, snel ter plekke kon zijn, dat er de schepen die we hebben in Nederland om dit soort calamiteiten aan te pakken snel ter plekke konden zijn. Dus ik denk, je kan er twee kanten op redeneren. Onder de kust is het makkelijker daar naartoe te komen met helikopters, noem maar op. Ook schoonmaakschepen die olie eventueel zouden moeten weghalen zijn sneller ter plekke. Dus je kan het andere kanten op renderen ook. Hè? Dus, ja, burgemeester Stoel. U zegt hoe verder van het land, hoe meer tijd om iets te kunnen doen. Maar ja, ook hoe meer tijd om er te komen. Ja, dat is altijd een afweging. En voor een helikopter zal die tijd niet echt significant verschillen. Maar inderdaad, voor een reddingsboot, die zal langer onderweg zijn. Maar nog steeds moeten we wel heel veel zorg hebben, ook voor de natuur die ernstig bedreigd wordt door dit soort incidenten. Ja, meneer Valkier. Ja, Ja, nee, maar daar, wij zijn het natuurlijk helemaal mee eens. Hè? Veiligheid voorop, het milieu voorop. Ik denk dat scheepvaart heeft laten zien in de afgelopen decennia dat ze steeds veiliger kunnen opereren. Nogmaals, ik denk dat dat staat buiten kijf. Maar de parallellen die worden getrokken met een groot containerschip en dit voorval, ja, is zo verschillend. Nogmaals, ik denk dat de grote containerschepen, dat is inderdaad een advies, omdat het internationaal niet valt af te dringen. Maar dat advies wordt natuurlijk gewoon wel opgevolgd door alle grote rederijen. Er is niemand die dat nu op een andere manier doet. Want je wil dat risico gewoon niet lopen. Nee. Dus wij pleiten echt voor van hou die route open. Ook vanuit de milieuoptiek, hè, want je gaat anders langer varen. Dat betekent dat schepen toch meer gaan uitstoten. Kies voor de efficiënte route. Ja. En we zorgen dat er een veilige scheepvaart is. Maar wij hebben vanmiddag even gebeld met de Waddenvereniging. En zij zeggen, olie, dat wil je zo ver mogelijk weghouden bij de Waddenzee. Want als dat eenmaal in die grond komt, dan krijg je dat er heel lastig weer uit, meneer Volkier. Klopt, helemaal mee eens. En dat is dus ook te voorkomen. Maar dat staat los van die route. Kijk, er ligt nu ook een schip van de Nederlandse overheid om te zorgen dat de olie opgevangen kan worden. Dus ja, als je dat verder op zee doet, is helemaal geen garantie dat het dan toch niet op de Waddeneilanden komt. Als de wind zo staat dat het die richting op gaat, ja, dan zit daar geen verschil in. Meneer Stoel, burgemeester Stoel, dus dat wat er gebeurt is van allerlei factoren afhankelijk, maar niet zozeer van die route. Ja, en ik denk dat die route wel degelijk meespeelt. Maar natuurlijk, ik begon mijn verhaal met zorg dat het niet kan gebeuren. Zorg dat de containers niet van een schip af kunnen vallen. En zorg dat er één brandje in een boord van een schip niet leidt tot een dergelijk excess waar we nu mee te maken hebben. Dan kunnen dit soort situaties zich niet voordoen. Maar als ze zich voordoen, dan moeten we toch kijken van ja, hoe kunnen we de kans verminderen dat de Waddeneilanden bedreigd worden en de Waddenzee bedreigd wordt. Ja, meneer Valkier, dus doorgaan op huidige voeten wat betreft die route, zegt u. Maar is er iets te doen om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen? Nou, kijk, dit voorval moet gewoon onderzocht worden. En wat er is gebeurd met die auto's aan boord. Elektrische auto's, de regelgeving voor vervoer van elektrische auto's op een schip zal moeten worden aangescherpt. Dat is buiten kijf. Ja, dat is zo'n specifiek voorval. Normaal als containerschepen hebben we nu een regel voor. Om te zorgen dat de Waddenzee beschermd wordt. Ja, en voor de rest is die route heel erg goed gereguleerd. Dus er is geen reden om dingen aan te passen, zou ik zeggen. Goed, ik dank u beiden voor dit gesprek en we wachten af hoe het verder gaat daar. Dank burgemeester Leo Pieter Stoel en Jan Valkier van de KVNR. Dit is de dag met Joram Kaat. Voor wie goed opletten waren de signalen van NOC-NSF gisteren wat tegenstrijdig. Het medailleklassement, ik geloof het allemaal wel. Dat zei chef de mission Pieter van Hogeband over de Olympische Spelen in Parijs in een interview met de NOS. Het zou NOC-NSF niet meer om de medailles gaan, maar om de verhalen. 'S Avonds zei topsportdirecteur André Katz echter op deze zender: presteren en medailles zijn nog steeds waar het om gaat. Om voor eens en voor altijd duidelijk te krijgen wat NOC-NSF nou precies wil, vroegen we André Katz nog één keer hoe het nu precies zit. Ik kan me voorstellen dat de boodschap niet helemaal helder was. Met Team NL willen we bij de 10 beste sportlanden ter wereld behoren. Dat was zo en dat blijft zo. Onze topsporters zijn het kapitaal van de Nederlandse topsport. Alle prestaties, met of zonder medaille, zijn waardevol en kunnen inspireren. Onze chef de mission wil de sporters niet belasten met extra verwachtingen of eisen van buitenaf. En we willen de sporters centraal stellen in plaats van altijd het team. Dus het draait om de sporters en daar ligt de focus op. Geen druk van buitenaf meer en de sporters centraal. Is deze koerswijziging hard nodig of funest voor de topsport? Daarover ga ik in gesprek met sportfilosoof Aldo Houterman, verbonden aan het Erasmus Centrum voor Sport, Integriteit en Transitie. Oud-judoka en Olympisch medaillewinnaar Annika van Emden. En voormalig hockeyer en Olympisch medaillewinnaar Jacques Brinkman. Welkom alle. Meneer Brinkman, de woorden van Katz klinken wat dubbel. Nog steeds de top 10 halen, dat blijft. Maar geen druk meer op de sporters. Maar met een focus op de top 10 leg je toch sowieso druk op de sporters? Nou ja, elke sporter die naar de Olympische Spelen gaat, wil sowieso voor een medaille. Dus een ambitie uitspreken, top 10, lijkt me logisch. Ik denk dat de koerswijziging toch voornamelijk komt door wat afstand te nemen van het regime wat hiervoor gold. En dat was onder leiding van Maurits Hendricks. Die had onder andere de loservlucht. Sporters mochten geen teenslippers aan. Dus iets meer de menselijke maat. En in het verlengde ook van bijvoorbeeld bij de Nederlandse hockeysters dat daar ongewenst gedrag was en angstcultuur. Maar die medailles, zowel Pieter van Hoogenbond als André Katz als NOC NSF staan volgens mij nog steeds bovenaan. Dan zijn de verhalen ook veel leuker. In 92 zijn we vierde geworden. Geen Olympische medaille. Ik heb de fantastische verhalen, maar ik heb gelukkig ook nog goud gewonnen. En anders vond ik het toch wat minder leuke verhalen. Dus het gaat echt om medailles. Mensen herkennen u nog altijd aan de medailles? Nou ja, je bent eens Olympisch kampioen, altijd Olympisch kampioen. En als je aan mij vraagt wat is nou het grootste dieptepunt, dan was dat 92. Dicht bij huis, veel afleiding in Barcelona, werden we vierde. Hartstikke leuke stad, maar elke keer als ik daar kom, dan denk ik toch van shit, daar heb ik toch te veel misschien in die haven rondgebanjerd. Dus je wil uiteindelijk voor die medaille. Wat wel zo is, dat je als coach en ook als NOC-NSF, je bent niet een minder mens als je een keer minder gepresteerd hebt. En dat is in het verleden wel geweest. Ik heb ook coaches gehad. Ja. Als ik in de rij stond en ik had minder gespeeld, dan praten die niet tegen. Ja, dat is natuurlijk niet normaal. Nee. Meneer Houteman, goed dat daar dan iets aan gedaan wordt, dat wijzigt? Ja, ik denk dat het wel een interessante verandering is. Een interessante kentering die we in de sportwereld nu zien. Ik denk dat dat er meerdere kenteringen zijn die de sportwereld die we in de sportwereld zien. Je noemt het al, de grensoverschrijding, matchfixing, doping. We zijn de laatste jaren heel erg geconfronteerd geweest met de schaduwzijde van de sport. En ik denk dat het goed is om te kijken van, ja, maar onder welke condities doen we nog sport? Waar is sport voor gediend? En welke sport leren we onze kinderen? Dus ik denk dat het goed is om te kijken. En ook een beetje afstand nemen van die medaillespiegel. Ja. Laten we even teruggaan naar hoe het zover gekomen is. In 2012 kondigde het NOC-NSF een nieuw beleid aan. Sporten zonder Olympisch perspectief kregen geen topsportsubsidie meer. En bij de top 10 beste landen horen, dat werd toen het hoofddoel. Meneer Houteman, als we kijken naar de cijfers, dan zien we dat Nederland in de afgelopen 10 jaar flink is gestegen op die medaillespiegel. In Tokio 2021 was dat, werden we zelfs zevende. Dus we kunnen wel stellen, dit beleid is effectief gebleken. Ja, zeker op een bepaald manier. Als je kijkt naar de medailles wel. Je kan wel zeggen, oké, waarin is het dan effectief? Waartoe dient een medaillespiegel? Welke belangen dient dat? Daar is natuurlijk ook een heel belangrijk politiek gewin mee. Dus dat Nederland internationaal op de kaart staat. En dan kan je natuurlijk als bond of als sportbond wel afvragen van, ja, laten we ons daarvoor lenen. Voor zo'n manier van, voor zo'n focus of op die medaillespiegel. En ik denk ook dat je inderdaad, je kan een focus hebben op medailles. En nu wordt er gezegd, er wordt een focus op de sporter gelegd. Daar zit een paradox in, denk ik. Ik denk dat er genoeg medaillewinnaars zijn. Noem maar bijvoorbeeld Irene Wüst bijvoorbeeld. Die zegt ook na haar carrière, er is veel te veel aandacht voor die topsport en voor die medaille. Ja. Terwijl het ook keihard is, die topsport. Zullen we het eens aan zo'n andere medaillewinnaar vragen? Annika van Emden, goedenavond. Fijn dat u er bent. Goedenavond. 2016, hè, bronzen medaille in Rio. Ja. Denkt u er nog vaak aan terug? Wel eens, niet heel vaak. Maar het is nog steeds een hele mooie herinnering. Ja, dat kan ik me gewoon goed voorstellen. Voelde u druk van buitenaf om te presteren en om zo'n medaille te behalen? Die druk voelde ik wel. Maar eigenlijk de grootste druk die kwam natuurlijk van mezelf. Ik had mezelf een doel gesteld. Een realistisch doel, vond ik. En die druk die je zelf als sporter oplegt is eigenlijk de grootste druk. Ja, maar was er ook druk van buitenaf? Nou ja, je weet dat mensen wat van je verwachten. En ik denk dat topsport ook inherent is aan druk. Van jezelf, van buitenaf. Het hoort erbij. Het hoort erbij. Je familie verwacht wat van je. Je coach, je bond. Ze spreken het misschien niet zodanig uit. Soms wel. Maar ja, die druk die is er. Dat kan je eigenlijk niet ontkennen. En ik denk dat dat ook niet per se verkeerd is. Nee. En vindt u dus, om te reageren op meneer Houteman, dat het te veel over die medaille ging in uw geval? Nee, dat vind ik niet. Nee, wat ik zeg, kijk, ja, topsport draait om presteren. Op de eerste plaats. En wat Jacques ook zegt, bij presteren horen ook mooie verhalen. En dat komt erbij, maar dat moet niet het hoofddoel zijn, denk ik. En ik denk ook wel dat je kan excelleren en grote ambities kan hebben zonder grensoverschrijdende praktijken. Die twee hoeven niet hand in hand te gaan, denk ik. Nee, dus je kunt succesvol blijven op die medaillespiegel en gewoon normaal met elkaar omgaan. En dus mooie verhalen verzamelen. Ja, dat denk ik wel. En we hebben natuurlijk afgelopen 2 jaar helaas wat minder mooie verhalen uit de diverse sporten hebben ons bereikt. Maar ik denk dat we daar wat aan moeten doen. En daar iets dat moeten we afkeuren. En dat moeten we voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Maar ik denk niet dat we topsportambities daarmee moeten verminderen eigenlijk. Ja, meneer Houterman, turnen, triathlon, atletiek, roeien. Allemaal verhalen die de afgelopen jaren naar buiten kwamen over misstanden. Ja. Denkt u dat dat ook de reden is dat NOC-NSF dit aankondigt en het anders wil doen? Goh, ik kan niet in de hoofden kijken. Ik denk dat dat een reden is, zeg maar, natuurlijk de misstanden en daar ook de vraag naar de oplossing daarvoor of een andere sportbeleid. He, daar zou Connie Helder had ook aangekondigd om een instituut voor een centrum voor sportethiek. Minister voor sport. Te installeren. Die dossiers, denk ik, die roepen wel om een andere blik op sport. En ik denk dat is heel interessant. Want ik denk dat sport heel erg dat er heel erg een filosofie in sport zit. En heel erg een vastgeroest idee over wat sport is, wat het zou moeten zijn. En ook een bepaald mensbeeld vertegenwoordigt. Wat dan? Dat je moet presteren. Je moet winnen. Dus Maurits Hendricks zei als je op een voorganger van Kats. Die zei als je op een schoolplein ziet, dan zie je competitie. Ja, dat denk ik, dat kan je zien, inderdaad. Hè? Dus natuurlijk speelt er ook op. Zijn kinderen competitief tegenover elkaar. Maar zijn er ook niet andere aspecten die belangrijk zijn? Hè? Samenwerken bijvoorbeeld. Jezelf leren kennen, je eigen lichaam leren kennen. Dus ik denk dat sport eigenlijk veel rijker is. En in de kern ook een veel bredere bron heeft dan alleen die medaillespiegel. Ja. Dus ik ben ook niet tegen medaillespiegels. Ik vind ook de medailles zijn zeker van waarde. Maar ik ben, ja, ik ben wel breder. Het mag veel breder. Ja. Maar het kan ook hand in hand gaan. Hè? Het kan heel makkelijk hand in hand gaan. Het gaat zelfs hand in hand. En bijvoorbeeld dat artikel wat Pieter van Hoogband nu geschreven heeft. En ook dat lezen ook gewoon Olympische sporters. Die zou het aan de sporters zelf moeten vragen. En toevallig ken ik Doc, die is wel een beetje. En die hebben dat ook gelezen. Maar het ene zegt, ja, ik heb er toch even niks mee te maken. Ik wil straks in Parijs gewoon een gouden medaillewinnaar. En los van het feit dat je daarna natuurlijk ook een mens bent en dat je er echt, want ik vind filosofisch heerlijk, maar als je te veel gaat filosoferen in de topsport, dan houdt het wel op. Want het is inderdaad onbelangrijk. En dan ga je zeggen op een gegeven moment, filosofisch het allerbelangrijkste is het leven en je moet gezond zijn. En dat. Mm-hmm. Maar als je in die sport zit, heb je gewoon een soort tunnel nodig om te presteren. En echt, degenen die nog geen Olympische medaille hebben, die willen een medaille. En die zeggen niet van, ja, andere verhalen zijn leuk, ja, na afloop. Ja, met filosoferen win je geen gouden medaille. Ja, tot ziens steeds meer sporters filosoferen eigenlijk. Dus steeds meer sporters die afhaken of die na hun carrière echt wel filosofische vragen stellen. Absoluut. Bij over waar ze mee bezig zijn geweest. Ja, maar niet op het moment zelf dus. Dan gaat het gewoon om winnen. En Irene Buust en Pieter van der Hoogeband en noem al die gouden medaillewinnaars die hun nek vol hebben. Is het ook wat makkelijk praten? Ja, maar dus met deze subtiele beleidswijziging van NOC-NSF, dus door te zeggen meer aandacht voor de sporter ook, dat hoeft mevrouw van Emden niks te betekenen voor de medaillespiegel in de toekomst. Nee, dat denk ik niet. En wat André Kats, wat we zojuist gehoord hebben, is ook al wat genuanceerder. Zeker. Dan het bericht wat natuurlijk gisteren ons bereikte over dat verhalen belangrijker zijn dan medailles. Dat zit dus blijkbaar wat genuanceerder. Maar als die verandering van het beleid dus geen invloed heeft op de medailles, dan is het dus eigenlijk voor niks geweest dat er de afgelopen jaren zo ontzettend hard met sporters is omgegaan. Dat weet ik niet. Dat zullen we moeten zien. Ik denk dat een topsportcultuur en grote ambities stellen, dat zeker wel een doel heeft. Maar ik denk ook wat Jacques zegt. Kijk, ik denk dat de meeste topsporters die naar Olympische Spelen gaan, eigenlijk lak hebben aan wat de uitgesproken ambitie van NOC-NSF is. Maar die hebben natuurlijk hun eigen ambitie. En als het goed is dat een medaille winnen. Of in ieder geval het beste uit jezelf halen. Ja. En dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit wat precies NOC-NSF het belangrijkste vindt. Heeft eigenlijk niet zoveel invloed, zegt u. Dat denk ik niet. Nee. 2012 werd dat topsportbeleid dus veranderd in Nederland. Er kwam een focus op de sporten waar medailles mee te halen waren. En naar die sporten ging dus ook het meeste geld. Sporten zonder Olympisch perspectief kregen geen geld meer. Badminton bijvoorbeeld en ook basketbal voor mannen. Meneer Houterman, is het daar dan een beetje misgegaan in de zin van dat we zo op die prestatie zijn gaan focussen daar en de rest een beetje uit het beeld zijn verloren? Goh, nee, ik denk dat het een heel lange geschiedenis heeft. Eigenlijk, hè? Dus hoe is de sport zich ontwikkeld? Ik denk dat je heel erg in de sport ziet, is een soort bepaalde instrumentalisering van het lichaam. Dat betekent eigenlijk, tegenwoordig zijn het computerprogramma's die het lichaam begeleiden en aansturen. We hebben regimes gehad die het sportende lichaam gebruikten ter glorie van de natie. We hebben ook de discussie over Qatar gegaan, hè, waar de voetballers de fossiele industrie dienen. Dus ik denk dat nog iets heel erg iets is wat heel erg kleeft aan de sport. Hoe gaan we ons om met ons lichaam? Staat de sport ten dienste van ons lichaam? En hoe kunnen we dan sporten, zeg maar? Hè? Dus wat voor... Maar het lichaam staat denk ik voornamelijk ten dienste van de prestatie, toch ook, meneer Brinkman? Ja, okay, ik denk dat het ook echt te maken heeft met de mensen die aan de leiding staan. Pieter van der Hoogman en André Kat zijn totaal andere types qua persoonlijkheid dan Maurits Hendricks. Paul in welke van zin? Maurits is ik moet oppassen wat ik zeg, maar weer een directeurtje, klinisch, zakelijk. U beweegt uw vuist ook. Dat is een ander type persoon. Als je Alison Annen, de damesbondscoach van de Nederlandse hockeyvrouw, vergelijkt met Paul van As, dat is ze zijn totaal twee verschillende persoonlijkheden. Ja. En uiteindelijk, die bepalen ook hoe de sport geleid wordt. In dit geval Neil Zelfde, maar ook NOC-NSF. En welke ontwikkeling ziet u daar dan dus, dat het zachter wordt? Ik ben een absolute voorstander van de huidige ontwikkeling. En ik denk ook steeds dat je daar nog steeds hele mooie medailles kan halen. Maar dat staat nog steeds wel voorop. We willen nog steeds wel goud halen. Maar ik ben een voorstander van de manier hoe we dat nu doen. Dat je gewoon een topsporter bent. En ook als je in mijn eigen goal staat, ben je als mens nog steeds helemaal fantastisch. Alleen lullig dat je dat niet gewonnen hebt. Maar meneer Houterman, de financiële stromen gaan dus nog wel voornamelijk naar sporten die ook Olympisch succes kunnen behalen. Niet naar de sporten voornamelijk waar de sfeer het best is. Of de werkwijze het gezondst is. Ja, dat is natuurlijk ook een politiek vraagstuk. Hè? Dus hoe gaan die financiële stromen. Hè? Dus aan welke sporten geven we geld om in te investeren? Aan welke sporters geven we geld? En ik denk dat er ook dat hier moeten we toch niet echt alleen naar topsport kijken, maar eigenlijk kijken wat is de waarde van sport voor de samenleving. Ja. Natuurlijk komt een grote nadruk op sport te liggen in het belang van gezondheid, in de opvoeding van onze kinderen. Preventieve gezondheid is hartstikke belangrijk, dus mensen moeten meer gaan sporten. Dat is de boodschap die we uitstralen. En welk voorbeeld hebben we dan? Welke voorbeelden geven we dan? En ik ken genoeg mensen die afhaken op die topsport. Maar zou u willen zien dan dus dat die financiën ook anders weer worden ingericht? Ja, dat is zeker. Ik denk dat er nu vaak de pet wordt de pet aan elkaar wordt doorgeschoven, zeg maar. Dat zowel het ministerie als NOC-NSF als de bonden niet echt verantwoordelijkheid willen nemen over over het gezamenlijk sportbeleid. Als je het over geld hebt, dan is sport natuurlijk maar flinterdun. Als je kijkt wat er aan de zorg en onderwijs geven, kunnen we bij sport, zowel breedte sport als topsport, nog veel meer geld uitgeven. Maar het gaat nu dus naar sporten met Olympisch perspectief. Dat is waar geld voor is nu. Zou u dan, meneer Brinkman, willen zien dat dat dus anders wordt ingericht? Dat dus ook sporten, zoals bijvoorbeeld badminton, dat het niet gaat om de prestaties op de Olympische Spelen, maar alsnog een sport die mensen leuk vinden om te doen en waar ze goed in kunnen worden? Ja, je hebt natuurlijk geld wat naar de breedte sport gaat en geld wat naar de topsport gaat. En als badminton ook op Olympische Spelen goed wil presteren, dan zullen zij een goed plan moeten maken, goede training. En dan moet daar zeker ook geld naar. Maar die sport kan zichzelf ook bewijzen. Je moet ook zorgen dat je zelf het geld waard bent. Ook dat is een stukje topsport. Je moet bewijzen dat je het geld waard bent. Dat is toch weer die prestatie. Zeker, maar daar is ook niks mis mee. In combinatie met dat je wel weet dat sport gezond is, waar jij het over hebt. Maar uiteindelijk, als we het over de topsport hebben, moet daar geld naartoe als je kans hebt op een Olympische medaille. Ja. Mevrouw, is het geen onuitputtelijke bron van financiële middelen. Dus op een gegeven moment moet je ergens keuzes in maken. En in de topsport draait het om prestaties. Dus dan is het de meest voor de hand liggende dat je inderdaad de sporten die goed presteren het meeste geld geeft. Helaas moet je daarin keuzes maken. Ja, ook als de sporter centraal staat, zoals NOC-NSF nu zegt te willen doen. Hè, meer die positie voor de sporter. Dan nog dat het geld nou gaat naar de sporten waar medailles gewonnen worden. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat vind ik op zich een logische keuze, ja. Goed. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Aldo Houterman, sportfilosoof, verbonden aan het Erasmus Centrum voor Sport, Integriteit en Transitie. Oud-judoka Annieke van Emden en voormalig hockeyer Jacques Brinkman. Ik hoop dat het niet te filosofisch was, meneer Brinkman. Ik heb genoten. U heeft genoten, hè? Ja. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen Kunststof. Gastpresentator Eli den Boer die ontvangt kunstenaar Teun Kastelein. Half negen zijn wij er natuurlijk weer met Langs de Lijn en Omstreken. En dan gaan we lekker doorfilosoferen over de filmhit van dit moment, Oppenheimer. Fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Suzanne de Vries.